มีเหตุปัจจัยที่จะส่งผลกับการปฏิบัติธรรมของผู้ปฏิบัติที่ผู้ปฏิบัติควรจะรู้คือมีเหตุปัจจัยอยู่สองส่วนส่วนหนึ่งเรียกว่าเหตุปัจจัยหลักอีกส่วนหนึ่งเรียกว่าเหตุปัจจัยเสริมที่จะมีผลต่อผลของการปฏิบัติเหตุปัจจัยหลักนี้เป็นเหตุปัจจัยที่สำคัญที่จะทำให้บรรลุผลของการปฏิบัติก็คือมรรค8หรือศีลสมาธิปัญญานี่เป็นเหตุปัจจัยหลักที่จำเป็นจะต้องมีถ้าต้องการที่จะบรรลุธรรมขั้นต่างๆส่วนปัจจัยเสริมนี้ถ้ามีก็จะช่วยทำให้การบรรลุผลนี้เร็วและง่ายถ้าไม่มีก็จะทำให้ช้าและยากได้เหตุปัจจัยเสริมก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าสัปปายะเช่นที่อยู่อาศัยสัปปายะอาหารสัปปายะอากาศสัปปายะบุคคลสัปปายะคำว่าสัปปายะนี้แปลว่าสบายคืออำนวยการปฏิบัติให้ปฏิบัติได้อย่างสบายไม่ลำบากยากเย็นเช่นที่อยู่อาศัยถ้าเป็นที่อยู่อาศัยที่สงบสงัดวิเวกห่างไกลจากเสียงอึกทึกครึกโครมห่างไกลจากบุคคลต่างๆห่างไกลจากแสงสีเสียงห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ที่จะมาคอยรบกวนใจถ้ามีที่อยู่สงบสงัดวิเวกก็จะเอื้อต่อการบำเพ็ญเหตุปัจจัยหลักก็คือศีลสมาธิและปัญญาทำให้เกิดสมาธิได้ง่ายและจะทำให้เกิดปัญญาได้ง่ายตามลำดับทำให้บรรลุธรรมได้ง่ายถ้ามีสถานที่ที่เสริมหรือสนับสนุนการภาวนาการปฏิบัติผู้ที่ปฏิบัติจึงจำเป็นจะต้องพิจารณาเหตุปัจจัยเสริมนี้ด้วยคือต้องหาสถานที่ที่สงบสถานที่ที่สัปปายะแต่ถ้าได้สถานที่ที่สงบแต่ไม่สนใจในการเจริญเหตุปัจจัยหลักคือการเจริญศีลสมาธิปัญญาสถานที่ที่สัปปายะนั้นก็ช่วยอะไรไม่ได้ถ้าไม่ปฏิบัติเหตุปัจจัยหลักเหตุปัจจัยหลักนี้สำคัญกว่าเหตุปัจจัยเสริมถ้าสามารถเจริญเหตุปัจจัยหลักนี้ได้ไม่ว่าจะอยู่ในที่ใดสถานที่ก็ไม่เป็นปัญหาสามารถบรรลุได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนดังนั้นผู้ที่ปฏิบัติธรรมเวลาหาสิ่งที่เป็นสัปปายะต่างๆก็อย่าลืมหรือมองข้ามเหตุปัจจัยหลักคือการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาที่เป็นเหตุปัจจัยที่จะทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานขึ้นมาไม่ใช่เหตุปัจจัยเสริมคือสิ่งที่เป็นสัปปายะต่างๆเช่นสถานที่สัปปายะอ อาหารสัปปายะอากาศสัปปายะบุคคลสัปปายะอาหารสัปปายะก็คือได้ไปอยู่ในที่ที่มีอาหารที่รับประทานแล้วรับประทานง่ายรับประทานแล้วไม่มีผลเสียต่อร่างกายบางทีผู้ปฏิบัติบางครั้งอาจจะต้องไปปฏิบัติอยู่ในถิ่นฐานที่ไม่เคยไปอยู่อาหารของถิ่นฐานเหล่านั้นก็อาจจะเป็นอาหารที่ไม่เคยรับประทานก็อาจจะไม่ค่อยสัปปายะเกี่ยวกับเรื่องอาหารแต่ถ้ามีความอดทนอดกั้นและมีความพยายามเรื่องของอาหารก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาถ้าคนที่เขาอยู่ในถิ่นฐานนั้นเขารับประทานกันได้เราที่ไม่เคยอยู่ไม่เคยรับประทานอาจจะรู้สึกว่ารับประทานยากหน่อยแต่ถ้าเราใช้ความอดทนอดกลั้นพยายามรับประทานไปตามมีตามเกิดเรื่องของอาหารก็คงจะไม่เป็นปัญหามากเช่นเดียวกับเรื่องของอากาศถ้าเราเคยอยู่ในสถานที่ที่มีอากาศกำลังดีไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปแต่จำเป็นที่จะต้องไปอยู่ในสถานที่ที่มีอากาศร้อนมากหรือหนาวมากก็อาจจะรู้สึกไม่สบายได้รู้สึกว่ายากลำบากต่อการปฏิบัติได้แต่ก็บางทีก็ต้องใช้ความอดทนอดกั้นเพราะว่าที่อากาศไม่ดีและอาหารไม่ดีแต่มีความสงบสงัดวิเวกและมีบุคคลสัปปายะคือมีบุคคลที่เราอยู่ด้วยนั้นเป็นบุคคลที่เคร่งครัดต่อการปฏิบัติธรรมหรือเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเช่นครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ที่ได้บรรลุธรรมแล้วถ้าได้อยู่กับบุคคลสัปปายะก็จะช่วยได้มากเพราะเขาจะดึงเราถ้าเราเกียจคร้านเขาก็จะดึงเราถ้าเราไม่ฉลาดเขาก็จะดึงเราให้ฉลาดอยู่กับครูบาอาจารย์ผู้ที่บรรลุธรรมแล้วท่านจะช่วยเราได้มากท่านจะเป็นผู้คอยให้กำลังใจให้ความรู้ให้ความเตือนใจคติเตือนใจทำให้เรานี้มีความวิริยะอุตสาหะมีความเคร่งครัดต่อการปฏิบัติเหตุปัจจัยหลักคือศีลสมาธิและปัญญาดังนั้นบางทีเวลาที่เราแสวงหาสถานที่แสวงหาบุคคลที่สัปปายะแต่เราอาจจะต้องไปเจอกับอากาศที่ไม่ค่อยสัปปายะหรืออาหารที่ไม่ค่อยสัปปายะเราก็ต้องยอมอดทนแล้วเราก็จะสามารถที่จะอยู่ในสถานที่นั้นได้อยู่ใกล้ชิดกับครูบาอาจารย์แต่ถ้าเราได้อยู่แล้วเรายังไม่สนใจที่จะปฏิบัติเหตุปัจจัยหลักคือศีลสมาธิและปัญญาการที่เราจะบรรลุมรรคผลก็จะไม่ปรากฏเพราะว่าเหตุปัจจัยหลักคือศีลสมาธิปัญญานี้แหละเป็นเหตุที่จะทำให้เราบรรลุมรรคผลนิพพานกันไม่ใช่เหตุปัจจัยเสริมคือสถานที่สัปปายะอาหารสัปปายะอากาศสัปปายะบุคคลสัปปายะอันนี้เป็นเหตุปัจจัยเสริมที่จะทำให้การปฏิบัติของเราง่ายขึ้นและเร็วขึ้นถ้าไม่มีก็อาจจะยากและช้าได้ดังนั้นขอให้เราแยกแยะและทำความเข้าใจว่า เหตุปัจจัยไหนที่สำคัญกว่ากันถึงแม้เราจะไม่มีสถานที่สัปปายะไม่มีอาหารอากาศสัปปายะไม่มีบุคคลสัปปายะแต่ถ้าเรามีความเพียรในการเจริญศีลสมาธิปัญญาอยู่อย่างต่อเนื่องเราก็สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ศีลนี้ก็ต้องเป็นศีลตั้งแต่ศีล8ขึ้นไปศีล8ศีล10ศีล227หรือศีล311ข้อสมาธิก็ต้องเป็นอัปปนาสมาธิปัญญาก็ต้องเป็นภาวนามยปัญญาถึงจะเป็นเหตุปัจจัยที่จะทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานขึ้นมาได้และการที่เราจะได้ทำขั้นต่างๆเหล่านี้ก็ต้องอาศัยการปฏิบัติเป็นขั้นเป็นตอนไปเช่นท่านแสดงไว้แล้วว่าศีลเป็นผู้สนับสนุนสมาธิสมาธิเป็นผู้สนับสนุนปัญญาปัญญาเป็นผู้สนับสนุนการบรรลุมรรคผลนิพพานนี่เป็นธรรมที่สนับสนุนกันเป็นเหมือนขั้นบันไดจำเป็นที่จะต้องมีทุกขั้นและต้องทำจากขั้นที่ง่ายขึ้นไปสู่ขั้นที่ยากทำจากขั้นต่ำไปสู่ขั้นสูงถ้าเราคิดอยากจะข้ามขั้นคิดว่าปัญญาเป็นธรรมที่สำคัญที่สุดเพราะปัญญาจะทำให้บรรลุธรรมได้ถ้าเราจะพยายามเจริญปัญญาอย่างเดียวเราจะไม่ได้ภาวนามยปัญญาปัญญาที่เราจะได้จะเป็นจินตามยปัญญาหรือเป็นสุตมยปัญญาสุตมยปัญญาก็คือปัญญาที่เกิดจากการศึกษาเล่าเรียนปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังธรรมอย่างที่ท่านกำลังฟังอยู่ขณะนี้เรียกว่าท่านกำลังเจริญสุตมยปัญญาแต่สุตมยปัญญานี้ ไม่มีกำลังพอที่จะยกจิตให้ขึ้นสู่ขั้นบรรลุธรรมได้ไม่สามารถที่จะทำลายตัณหาความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจได้ที่เป็นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ต่างๆภายในใจปัญญาที่จะสามารถทำลายตัณหาความอยากดับความทุกข์ต่างๆด้านนี้ต้องเป็นภาวนามยปัญญาเป็นปัญญาขั้นที่สามเป็นปัญญาที่จะต้องมีสมถภาวนาเป็นผู้สนับสนุนสมถภาวนาก็คือสมาธิหรือที่เรียกว่าอัปปนาสมาธินี่เองถ้ายังไม่มีอัปปนาสมาธิปัญญาที่เรามีอยู่นี้จะไม่มีกำลังพอที่จะละตัณหาต่างๆได้ที่จะดับความทุกข์ต่างๆได้เพราะไม่มีกำลังพอเช่นเราได้ยินได้ฟังธรรมแล้วเรารู้แล้วว่าตัณหาเป็นตัวทำให้เราเกิดความทุกข์เป็นเหตุที่ทำให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดแต่เราก็ยังไม่สามารถที่จะละตัณหาความอยากต่างๆได้เช่นความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเราก็ยังละกันไม่ได้เราก็ยังอยากดูอยากฟังอยากดื่มอยากรับประทานอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอยู่ถ้าเรายังมีความอยากอยู่ปัญญาที่เราได้รับจากการได้ยินได้ฟังได้ศึกษานั้นไม่สามารถที่จะระงับละตัณหาได้แต่ถ้าเราได้เจริญสมาธิทำใจรวมให้เป็นหนึ่งได้ให้เป็นอัปปนาสมาธิไ จของเราจะมีกำลังคืออุเบกขาที่จะสามารถต้านความอยากได้เวลาเกิดความอยากแล้วปัญญาบอกว่านี่แหละคือต้นเหตุของความทุกข์การที่จะบรรลุธรรมก็บรรลุตรงที่การไม่ทำตามความอยากนี้นั่นเองเพราะถ้าละความอยากได้ไม่ทำตามความอยากได้ความทุกข์ก็จะดับไปความทุกข์ดับไปการบรรลุธรรมก็ปรากฏขึ้นมาอันนี้ถ้าไม่มีอุเบกขาไม่มีอัปปนาสมาธิปัญญานี้จะเป็นจินตามยปัญญาหรือเป็นสุตตมยปัญญาจะไม่ใช่เป็นภาวนามยปัญญาจะไม่สามารถละตัณหาทั้งสามได้คือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาได้และการที่เราจะมีอัปปนาสมาธิได้เราก็ต้องมีศีลเช่นศีล8เพราะศีล8นี้จะเป็นรั้วที่จะกั้นตัณหาความอยากไม่ให้ออกมาเพ่นพ่านให้ขังอยู่ในใจไม่ให้ออกมาทางกายทางวาจาเช่นผู้ที่ถือศีล8นี้จะไม่สามารถทำตามกามตัณหาได้ทำตามความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสได้เช่นศีลข้อ3ก็จะห้ามไม่ให้ร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนศีลข้อ6ก็จะไม่ให้เสพกามด้วยการรับประทานอาหารมากเกินความต้องการของร่างกายศีลข้อ7ก็ห้ามไม่ให้หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นห้ามดูมหรสพบันเทิงต่างๆห้ามร้องรำทำเพลงห้ามแต่งกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ที่มีสีสันสวยงามวิจิตรพิสดารห้ามใช้น้ำหอมน้ำมันเครื่องสำอางต่างๆไว้เสริมความงามของร่างกายแล้วก็ห้ามหลับนอนมากเกินความต้องการของร่างกายด้วยการไม่นอนบนเตียงใหญ่ๆพูกหนาๆเพราะจะทำให้นอนได้นานปกติร่างกายนี้ต้องการพักผ่อนวันละไม่เกิน 4-5 ชั่วโมงแต่ถ้าได้นอนบนเตียงใหญ่ๆพูกหนาๆพอร่างกายได้พักผ่อนตื่นขึ้นมาแล้วเนื่องจากความนุ่มความสบายของที่นอนก็จะทำให้อยากนอนต่อไม่อยากจะลุกขึ้นมาบำเพ็ญนั่งสมาธิเจริญปัญญาก็จะทำให้ติดอยู่กับการเสพความสุขทางร่างกายศีล5นี้จึงมีความจำเป็นอย่างมากหมายถึงศีล8มีความจำเป็นอย่างมากสำหรับผู้ที่ต้องการเจริญสมาธิและปัญญาเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานศีล5นี้สำหรับผู้ที่ยังไม่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติธรรมเหมาะกับผู้ที่ชอบแสวงบุญชอบทำทานก็ให้ทำทานแล้วก็รักษาศีล5ไปก่อนจนกว่าจิตจะมีกำลังเพิ่มมากขึ้นเห็นคุณค่าของการมีความสงบภายในใจก็จะเกิดความฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาเกิดอิทธิบาท4ที่อยากจะหาความสุขจากความสงบให้เพิ่มมากขึ้นก็จะสนใจในการที่จะรักษาศีล8สนใจในการที่จะไปหาที่สงบสงัดวิเวกเพื่อที่จะได้เจริญสติที่จะคอยควบคุมความคิดปรุงแต่งไม่ให้คิดฟุ้งซ่านเพื่อระงับความคิดปรุงแต่งเพื่อให้จิตเข้าสู่ความสงบให้สักแต่ว่ารู้ให้จิตรวมเป็นหนึ่งเป็นอุเบกขาแล้วจะได้พบกับความสุขที่แท้จริง ความสุขที่ถาวรความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งปวงคือความสุขที่เกิดจากความสงบของใจแล้วพอได้ความสงบแล้วเวลาเกิดตัณหาความอยากขึ้นมาก็จะเห็นโทษทันทีเพราะเวลาเกิดตัณหาความอยากความสงบของจิตนี้จะหายไปก็จะรู้ทันทีว่าสิ่งที่จะมาทำลายความสุขที่แท้จริงก็คือตัณหาความอยากและสิ่งที่ทำให้เกิดตัณหาความอยากก็คือความหลงที่ไปหลงคิดว่าการหาความสุขนอกเหนือจากความสงบนั้นเป็นความสุขแต่ความจริงแล้วมันเป็นความทุกข์แต่ถ้าไม่มีความสงบไม่มีสมาธิจะไม่เห็นความจริงอันนี้ผู้ที่ไม่มีความสงบไม่มีความสุขภายในใจก็ต้องหาความสุขภายนอกใจหาความสุขตามความอยากคือกามตัณหาหาความสุขทางกามคุณทั้งห้าคือทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี่เองจากผู้ที่มีความสงบแล้วจะไม่หิวกับอารมณ์ทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วพอเกิดความอยากขึ้นมาก็จะเห็นโทษของความอยากว่าเป็นตัวที่จะมาทำลายความสงบก็จะใช้ปัญญาสอนใจเตือนใจว่าอย่าไปทำตามความอยากเพราะความสุขที่ได้จากการทำตามความอยากนี้เป็นความสุขชั่วคราวเป็นอนิจจังไม่ถาวรเวลาได้เสพได้สัมผัสก็มีความสุขพอได้เสพเสร็จผ่านไปแล้วความสุขที่ได้ก็หายไปปล่อยให้เหลือแต่ความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวปล่อยให้เหลือแต่ความอยากที่จะเสพใหม่แล้วเวลาที่ไม่ได้เสพก็จะเป็นเวลาที่ทุกข์ทรมานใจก็ต้องคอยเสพอยู่เรื่อยแต่เครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ในการเสพมันก็เป็นของไม่เที่ยงคือร่างกายคือตาหูจมูกลิ้นกายนี้มันก็ต้องแก่ลงไปเรื่อยๆสมรรถภาพความสามารถที่จะดูจะฟังก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วต่อไปก็จะไม่สามารถใช้ตาหูจมูกลิ้นกายเป็นเครื่องมือหาความสุขได้ก็จะเหลืออยู่กับความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายอยู่กับความหิวโหยอยู่กับความอยากอยู่กับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากความหิวโหยแล้วเวลาตายไปความอยากนี้ก็ยังอยู่ภายในใจความอยากนี้ก็จะดึงใจให้กลับมาเกิดใหม่หลังจากที่ไปรับผลบุญผลบาปแล้วถ้าเป็นบาปพาไปก็ต้องไปรับผลบาปในอบายถ้าเป็นบุญพาไปก็ไปรับผลบุญในสวรรค์ชั้นต่างๆจนกว่าผลบุญผลบาปนั้นได้หมดลงไปก็จะกลับมาเกิดใหม่มาเป็นมนุษย์ใหม่มาเสพกามใหม่มาเสพกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาใหม่ถ้าไม่ใช้ปัญญาคอยกำจัดหลังจากที่ได้สมาธิแล้วปัญญานี้จะเป็นภาวนามยปัญญาแต่ถ้ายังไม่มีสมาธินี้ปัญญาจะเป็นจินตามยปัญญาเป็นความรู้แต่ไม่มีกำลังที่จะทำตามความรู้ความเห็นนั้นได้อย่างพวกเราที่ได้ยินได้ฟังธรรมและได้พิจารณาธรรมกันอยู่เรื่อยๆพวกเราคงจะเห็นธาตุใจของเรายังไม่สงบความอยากต่างๆที่เรารู้ว่าไม่ดีเป็นโทษกับเราเราก็ยังหยุดมันไม่ได้ละมันไม่ได้นั่นก็เป็นเพราะว่าใจเราไม่มีกำลังของอุเบกขานั่นเองไม่สามารถอยู่เฉยๆได้ไม่สามารถต้านความอยากที่จะดึงให้ไปแสวงหาความสุขจากสิ่งต่างๆได้นั่นเอง นี่คือเรื่องของปัญญาที่ต้องเป็นภาวนามยปัญญาถ้าเป็นสุตตะหรือเป็นจินตานี้ไม่พอไม่มีกำลังไม่มีอุเบกขาต้องสร้างอุเบกขาสร้างอัปปนาสมาธิขึ้นมาถ้ามีอัปปนาสมาธิก็จะมีอุเบกขาถ้ามีอุเบกขาก็จะมีกำลังที่จะต่อต้านตัณหาความอยากเวลาที่ปัญญามาชี้แนะนำให้เห็นโทษของการทำตามความอยากว่าเป็นการหาความสุขชั่วประเดี๋ยวประดาวเหมือนกับคนหาความสุขจากยาเสพติดคนที่หาความสุขจากยาเสพติดนี้จะทุกข์มากกว่าคนที่ไม่หาความสุขจากยาเสพติดฉันใดคนที่ไม่หาความสุขตามความอยากก็จะไม่ทุกข์เหมือนกับคนที่หาความสุขตามความอยากคนที่หาความสุขจากความสงบนี้จะไม่ต้องคอยดิ้นหาสิ่งนั้นหาสิ่งนี้มาให้ความสุขกับตนเพราะความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เป็นความสุขที่สามารถที่จะอยู่กับตนไปได้ตลอดสามารถให้ความสุขกับตนไปได้ตลอดไม่ว่าจะมีร่างกายนี้หรือไม่มีร่างกายนี้ไม่ว่าจะมีรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ให้เสพหรือไม่ก็ตามไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดแต่ผู้ที่ยังต้องเสพกามเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ก็จำเป็นจะต้องหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะต่างๆมาเสพอยู่เรื่อยๆแล้วก็ต้องใช้ตาหูจมูกลิ้นกายเป็นเครื่องมือแล้วเวลาที่ตาหูจมูกลิ้นกายนี้เข้าสู่ความชราภาพเข้าสู่ความพิกลพิการก็จะไม่สามารถที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะได้พอไม่สามารถหาได้ก็จะเหมือนกับคนที่ติดยาเสพติดแล้วไม่สามารถหายาเสพติดมาเสพได้ก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมานใจนี่คือการใช้ปัญญาเพื่อสอนใจให้เห็นโทษของการทำตามความอยากแล้วจะทำให้ไม่ทำตามความอยากฝืนความอยากละความอยากได้ถ้าใจมีอัปปนาสมาธิใจมีอุเบกขาดังนั้นผู้ปฏิบัติก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นปัญญาได้จึงต้องเข้าสู่ขั้นสมาธิก่อนต้องสร้างอัปปนาสมาธิขึ้นมาให้ได้และผู้ที่จะเข้าสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดสมาธินี้ได้ก็ต้องรักษาศีล8ให้ได้ก่อนต้องมีศีล8ไว้คอยควบคุมความอยากทางตาหูจมูกลิ้นกายให้มันอยู่ในกรอบอยู่ในคอกอย่าปล่อยให้มันออกไปเสพเพราะถ้ามันออกไปเสพกามแล้วมันจะไม่มีเวลาที่จะมาเจริญสติเพื่อควบคุมความคิดความอยากต่างๆให้เข้าสู่ความสงบได้จึงต้องอาศัยกำลังของศีลคือศีล8ก่อนศีล8เพื่อที่จะได้ห้ามไม่ให้ใจออกไปแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อใจจะได้ไปอยู่ในสถานที่สงบสงัดวิเวกแล้วเจริญสติอย่างต่อเนื่องได้ถ้าใจมีสติอยู่อย่างต่อเนื่องสตินี้จะสามารถควบคุมยับยั้งความคิดปรุงแต่งควบคุมยับยั้งความอยากต่างๆได้ให้ใจเข้าสู่ความสงบได้ให้ใจได้พบกับความสุขความอิ่มความพอได้ถ้าได้พบกับความสุขความสงบความอิ่มความพอแล้วก็จะมีกำลังที่จะต้านความอยาก ที่ยังไม่ได้ตายไปด้วยอำนาจของสมาธิเพราะสมาธินี้ไม่สามารถที่จะทำลายความอยากต่างๆได้สมาธิเป็นเหมือนหินทับหญ้าไม่สามารถที่จะทำลายหญ้าให้หายสิ้นซากได้เวลายกหินออกจากหญ้าไม่นานหญ้านั้นก็จะฟื้นขึ้นมาได้เพราะหญ้ายังมีรากอยู่ในดินนั่นเองผู้ที่จะมาทำลายตัณหาความอยากให้หมดไปอย่างราบคาบแบบถอนรากถอนโคนต้องเป็นปัญญาเพราะว่ารากเหง้าของความอยากก็คือความหลงนั่นเองความเห็นผิดเป็นชอบความเห็นว่าการทำตามความอยากต่างๆจะนำความสุขมาให้แต่เราโชคดีเรามีพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงค้นพบปัญญาความจริงว่าการทำตามความอยากนี้เป็นการนำความทุกข์มาให้ไม่ใช่เป็นการนำความสุขมาให้ถ้าต้องการที่จะทำลายความทุกข์ต้องทำลายความอยากต้องไม่ทำตามความอยากอันนี้เราไม่ต้องเสียเวลาไปหาค้นคว้าด้วยตัวเราเองถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงตรัสรู้ความจริงอันนี้พวกเราจะไม่มีวันรู้ได้เลยว่าการทำตามความอยากของพวกเรานี้เป็นการหาความทุกข์ไม่ใช่เป็นการหาความสุขความสุขที่ได้เป็นความสุขเดียวๆเป็นความสุขเหมือนกับน้ำตาลเคลือบยาขมเป็นความสุขเดียวๆพอความสุขจางไปความทุกข์ก็จะคืบคลานเข้ามาทันทีอันนี้ไม่มีใครสามารถเห็นได้ด้วยตนเองต้องเป็นพระพุทธเจ้าผู้มีความฉลาดรอบรู้จริงๆถึงจะเห็นความทุกข์ที่ซ่อนอยู่ภายใต้ผิวบางๆของความสุขนี้ได้ตอนนี้เราไม่ต้องไปค้นคว้าหาความจริงอันนี้พวกเราโชคดีมีคนค้นคว้ามาหามาให้เราแล้วพิสูจน์แล้วว่าเป็นความจริงอย่างแท้จริงว่าความอยากนี้เป็นการสร้างความทุกข์ไม่ใช่เป็นการสร้างความสุขถ้าเรามีสมาธิเราก็จะเห็นตามที่พุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นถ้าเราสังเกตดูถ้าเราพิจารณาดูเราก็จะเห็นอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นว่าความสุขที่ได้จากการทำตามความอยากเป็นความสุขเดียวๆเท่านั้นเองแล้วมันไม่นานมันก็จางหายไปแล้วก็สร้างความอยากขึ้นมาใหม่แล้วถ้าไม่ได้ทำตามความอยากความทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมาทันทีอันนี้ถ้าเราเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยสมาธิเราก็จะหยุดความอยากละความอยากได้เพราะเราไม่ต้องการความทุกข์นั่นเองเราต้องการความสุขการที่เราจะได้ความสุขเราก็ต้องละความอยากเท่านั้นพอละความอยากได้ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็จะหายไปพอความทุกข์หายไปความสุขก็จะปรากฏขึ้นมาแทนที่ทันทีเหมือนกับเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาความสุขก็จะหายไปทันทีเวลาเกิดความอยากขึ้นมาก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาความสุขที่ได้จากความสงบก็จะหายไปทันทีแต่พอความทุกข์ที่เกิดจากความอยากหายไปเพราะละความอยากไม่ทำตามความอยากได้ความสุขก็จะกลับคืนขึ้นมาทันทีถ้ามีความสงบอยู่แล้วถ้ามีอัปปนาสมาธิอยู่แล้วสำหรับผู้ที่ไม่มีอัปปนาสมาธิจะไม่เห็นความจริงอันนี้เพราะภายในใจไม่มีความสงบไม่มีความสุขเลยมีแต่ความอยากตลอดเวลามีแต่ความดิ้นรนกวนกวายอยู่ตลอดเวลาดังนั้นถึงแม้ว่าจะหยุดความอยากได้ความสงบก็ยังไม่เกิดเพราะมันมีความอยากหลายชนิดหลากหลายที่ยังมีอยู่ภายในใจดังนั้นจึงต้องพยายามทำใจให้สงบก่อนแล้วถึงจะสามารถใช้ปัญญาได้จะเห็นความจริง ที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นได้คือทรงเห็นอริยสัจสี่เห็นว่าทุกข์นี้เกิดจากความอยากกามตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะภวตัณหาความอยากมีอยากเป็นวิภวตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอันนี้เป็นอริยสัจสองข้อแรกที่ทำให้สัตว์โลกนี้ต้องเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็ทรงเห็นอริยสัจข้อที่สามคือการดับของความทุกข์ว่าความดับของความทุกข์นี้เกิดจากการเจริญมรรคมรรคก็คือมรรคแปดหรือศีลสมาธิปัญญาที่เป็นเหตุปัจจัยหลักของการบรรลุธรรมนั่นเองการบรรลุธรรมก็คือการทำให้ทุกข์นั้นดับไปนั่นเองเวลาทุกข์ดับไปด้วยศีลสมาธิปัญญาก็เรียกว่าเป็นการบรรลุธรรมมรรคก็คือศีลสมาธิปัญญาเช่นศีลนี้ประกอบด้วยอะไรศีลก็ประกอบด้วยสัมมากัมมันโตการกระทำชอบสัมมาวาจาการพูดชอบและสัมมาอาชิโวการมีอาชีพชอบคือการกระทำที่ถูกต้องการพูดที่ถูกต้องและการมีอาชีพที่ถูกต้องอันนี้เป็นองค์ประกอบของศีลส่วนองค์ประกอบของสมาธิคืออะไรก็สัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธินี่สัมมาวายาโมก็คือความเพียรชอบสัมมาสติก็คือการตั้งสติชอบสัมมาสมาธิก็คือการสงบของจิตที่ถูกต้องที่ชอบสัมมาสมาธิก็คืออัปปนาสมาธิสัมมาสติก็คือการระลึกรู้อยู่กับเรื่องเดียวสิ่งเดียวเช่นการบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธความเพียรชอบก็คือการเจริญสติการเจริญศีลสมาธิปัญญานี่เองเรียกว่าความเพียรชอบส่วนองค์ประกอบของปัญญาก็คือสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะนี่เองสัมมาทิฏฐิก็คือความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะก็คือการดำริหรือความคิดชอบนั่นเองคิดยังไงถึงคิดชอบมีความเห็นอย่างไรถึงเห็นว่าเห็นชอบก็เห็นว่าความทุกข์นี้เกิดจากตัณหาความอยากต่างๆนี้เองและการดับความทุกข์ก็ต้องดับด้วยมรรคที่มีองค์แปดนี้เองอันนี้เรียกว่าความเห็นชอบพอเห็นชอบแล้วก็จะมีความคิดที่ชอบที่ถูกต้องคิดที่จะกำจัดตัณหาความอยากคิดที่จะเจริญมรรคอยู่เรื่อยๆเจริญศีลเจริญสมาธิเจริญปัญญาอยู่เรื่อยๆถ้าบำเพ็ญไปเรื่อยๆศีลสมาธิปัญญาก็จะค่อยๆเจริญขึ้นมาจนเจริญเต็มที่พอศีลสมาธิเจริญเต็มที่ก็สามารถที่ทำลายตัณหาความอยากได้อย่างราบคาบก็จะบรรลุถึงพระนิพพานได้ในที่สุดนี่คืออริยสัจสี่ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้หลังจากที่พระองค์ได้ทรงทำใจให้สงบเป็นสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิแล้วพระองค์ก็ทรงพิจารณาดูความสุขความทุกข์ที่อยู่ภายในใจก็ทรงเห็นว่าความทุกข์ภายในใจเกิดจากตัณหาความอยากและการดับความทุกข์ภายในใจก็เกิดจากการมีปัญญาที่เห็นว่าการทำตามความอยากนี้ไม่ใช่เป็นการไปหาความสุขแต่การเป็นการไปหาความทุกข์ก็เลยหยุดทำตามความอยากพอหยุดทำตามความอยากได้ความทุกข์ต่างๆภายในใจก็หายไปหมดก็บรรลุถึงพระนิพพานได้พระนิพพานก็คือใจที่สงบปราศจากความอยากต่างๆนี้เองใจที่เป็นบรมสุขบรมังสุขขังความสุขที่เกิดจากความสงบนี่แหละเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงถ้าเป็นความสุขที่ถาวรไม่มีวันเสื่อมก็เป็นพระนิพพาน ถ้าเป็นความสุขที่ยังมีความเสื่อมอยู่ก็คือยังเป็นความสุขของอัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธินี้ยังมีการเสื่อมได้เวลาออกจากสมาธิมาถ้าไม่คอยรักษาประคับประคองด้วยสติหรือด้วยปัญญาไปทำตามความอยากเมื่อไหร่ความสงบที่ได้จากอัปปนาสมาธิความสุขที่ได้จากอัปปนาสมาธิก็จะหายไปได้เราจึงไม่เรียกอัปปนาสมาธิว่าเป็นนิพพานเราเรียกนิพพานก็เพราะว่าเป็นอัปปนาสมาธิที่ถาวรเป็นความสงบที่ถาวรไม่มีวันที่จะเสื่อมเพราะเหตุที่ทำให้เสื่อมนั้นได้ถูกทำลายไปหมดคือตัณหาความอยากทั้งสามกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภวะตัณหานี่แหละคือเหตุปัจจัยหลักที่พวกเราจำเป็นจะต้องเจริญกันก็คือมรรคแปดคือหรือศีลสมาธิปัญญานี่เองด้วยการแสวงหาเหตุปัจจัยเสริมคือที่อยู่สัปปายะอาหารสัปปายะอากาศสัปปายะบุคคลสัปปายะมาช่วยสนับสนุนในการเจริญเหตุปัจจัยหลักนี้เมื่อเรามีทั้งสองส่วนแล้วการบำเพ็ญของเรานี้ก็จะไปได้อย่างสะดวกง่ายดายและรวดเร็วถ้าปราศจากเหตุปัจจัยที่สนับสนุนก็ยังไปได้อยู่แต่ต้องไปแบบพระพุทธเจ้าไปแบบต้องคำทางไปเองต้องพึ่งตนเองไปต้องดันไปเองแต่ถ้ามีเหตุปัจจัยเสริมเขาจะช่วยดันเราช่วยผลักเราช่วยสนับสนุนเราดังนั้นผู้ปฏิบัติก็ต้องรู้จักแยกแยะว่าเหตุปัจจัยหลักเป็นอย่างไรเหตุปัจจัยเสริมเป็นอย่างไรอย่าไปเอาสลับกันอย่าไปเห็นเหตุปัจจัยเสริมว่าเป็นเหตุปัจจัยหลักจนลืมที่จะไปเจริญเหตุปัจจัยหลักคือศีลสมาธิปัญญามัวแต่หาสถานที่สัปปายะอาหารสัปปายะบุคคลสัปปายะอากาศสัปปายะแต่ไม่สนใจกับการเจริญศีลสมาธิปัญญาต่อให้ได้สถานที่อาหารอากาศบุคคลสัปปายะขนาดไหนก็ตามถ้าไม่มีการเจริญเหตุปัจจัยหลักคือศีลสมาธิปัญญาการบรรลุมรรคผลนิพพานจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนจึงขอให้ท่านผู้ที่สนใจในการแสวงหาความหลุดพ้นจากกองทุกข์ให้ได้พยายามพิจารณาอยู่เรื่อยๆให้รู้จักแยกแยะว่าอันไหนเป็นเหตุปัจจัยหลักอันไหนเป็นเหตุปัจจัยเสริมแล้วพยายามเจริญเหตุปัจจัยหลักให้มากที่สุดไม่ว่าจะอยู่ในสภาพใดอยู่ในสถานที่ใดถ้ามีความเพียรที่แก่กล้าแล้วสามารถที่จะเจริญได้เสมออาจจะยากหน่อยแต่ก็ยังไปได้อยู่แต่ถ้าได้สถานที่ได้อาหารได้บุคคลได้อากาศที่สัปปายะแต่ไม่มีความเพียรที่จะเจริญเหตุปัจจัยหลักการที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานก็ย่อมเป็นไปไม่ได้การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสานิจังวุฒาปจายิโนจตารโอธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้ก็จะเป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญถามผ่านทางไมโครโฟนนี้ได้เลยจะได้ฟังคำถามได้ ยังปิดลำโพงตัวนั้นด้วยค่ะแต่ไม่หายปิดแล้ว เพราะว่าถ้าหลังจากปิดไมค์แล้วก็จะขออนุญาตไม่ตอบคำถามถามอย่างนี้จะได้รับประโยชน์คนอื่นจะได้ทราบปัญหาเวลาเขาปฏิบัติเขาเจอปัญหาแบบเดียวกันเขาก็จะได้รู้วิธีแก้ปัญหาได้ไม่ต้องกลับมาถามซ้ำใหม่ขอเชิญได้ถามได้เลย กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะก็ที่ถามที่จะถามเนี่ยค่ะไม่ได้เกี่ยวกับปัญหาธรรมแต่เกี่ยวปัญหาที่ว่าลูกสะพ้ายเขายิงตัวตายนะคะแต่เขายังแบบจิตของเขาก็ยังวนเวียนอยู่ที่บ้านคือเขาเป็นคนหวงข้าวของเราควรทำยังไงถึงจะให้เขาที่ว่าจะได้ไปเกิดหรือไปอีกภพนึงค่ะ เราทำอะไรไม่ได้หรอกเราต้องปล่อยไปตามบุญตามกรรมของเขาเดี๋ยวเขาหมดห่วงเขาก็ไปเองพระรูปหนึ่งท่านตายไปท่านกลับมาเกิดเป็นตัวเลนมาเกาะจีวรของท่านเพราะท่านรักห่วงจีวรมากแต่พอมาเป็นตัวเลนก็รู้ว่าไม่สามารถที่จะห่มจีวรนั้นได้พอหลังจากที่ตายไปก็ไปเดี๋ยวเขาก็ไปเองเขามาเป็นจิ้งจกหรือมาเป็นตุ๊กแกเป็นแมวเป็นอะไรเขาก็จะรู้ว่าเขาไม่สามารถที่จะมาครอบครองสมบัติของที่เขารักได้พอหลังจากนั้นพอเขาตายไปเขาก็จะไปของเขาเองเราทำอะไรไม่ได้หรอก แต่การหรือต้องก็ทำบุญเนี่ยตอนนี้ก็อุทิศให้เขาสวดมนต์หรือทำ ถ้าเขาเป็นดวงวิญญาณเราก็ทำบุญอุทิศให้เขาไป ก็ทำทุก ถ้าเขามาเป็นตุ๊กแกก็เลี้ยงเขาไปเขาเป็นแมวก็เลี้ยงเขาไป ทางสามีคือลูกชายก็กลัวกันแล้วหลานก็กลัวก็เข้าบ้านกันไม่ได้ ไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกเขาก็เป็นเหมือนตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่มีร่างกายอยู่เพียงแต่ตอนนี้เขาไม่มีร่างกายนั่นเองตัวเขาก็เป็นเหมือนเดิมความคิดรู้สึกนึกคิดเขาก็เป็นเหมือนเดิม แต่คนข้างบ้านก็กลัวกัน เราไม่รู้เราไม่เข้าใจว่าเขาทำอะไรเราไม่ได้เราไปกลัวกันมาเองเพราะเราไปเห็นหนังผีหนังอะไรที่หลอกเราจนก็นั่งเลยกลัวกัน แล้วก็หมาหอนทุกวัน ไม่เป็นไรหรอกดวงวิญญาณทำลายใครไม่ได้หรอกดวงวิญญาณเขาก็ไปเขาก็วนเวียนไปตามเรื่องของเขาเราก็แผ่เมตตาให้เขาไปไม่ต้องกลัว นี่พอดีเนี่ย จะไปแผ่แบบ ตัวไม่เรียบร้อย อย่าไปแผ่แบบไล่นะแบบไปนะนี่ไม่ใช่ ไม่ไล่ค่ะ คือแผ่แบบว่าอยากจะอยู่ก็อยู่นะเราเมื่อก่อนมีร่างกายยังอยู่ด้วยกันได้ตอนนี้ไม่มีร่างกายก็อยู่ด้วยกันได้เหมือนกันไม่มีอะไรแตกต่างกัน ก็ไม่มีอะไรก ็ถามอันนี้แหละเป็นคำถามที่คนอื่นเขาอยากจะรู้กัน ก็กราบมัสการ ได ้คำถามจากทางบ้านจากคุณฮอลลี่ถ้าจะถือศีล8คำว่าน้ำปานะคืออะไรบ้างคะเช่นนมกาแฟน้ำเต้าหู้ถือว่าใช่ไหมคะ น้ำปานะนี่ถ้าแปลความหมายก็คือน้ำผลไม้แล้วผลไม้ที่เราจะเอามาคั้นน้ำมาดื่มได้นี้ต้องไม่ใหญ่กว่ากำปั้นถ้าใหญ่กว่านี้ท่านห้ามเช่นน้ำแตงโมสับปะรดมะพร้าวอย่างนี้ท่านว่ามันใหญ่กว่ากำปั้นต้องขนาดมะม่วงหรือส้มหรืออะไรองุ่นแอปเปิ้ลอะไรอย่างนี้ถือว่าเอามาคั้นแต่เวลาคั้นแล้วต้องมีผ้ากรองไม่ให้มีกากไม่ให้มีเนื้อให้ดื่มน้ำเพราะไม่อยากให้อิ่มกลัวจะมาเอาช่องเอาน้ำผลไม้นี้เป็นช่องกินให้มันอิ่มอีกถ้าอยากจะกินก็อย่าไปถือศีล8เลยก็ถือศีล5ไปนะการถือศีล8นี่เพื่อไม่ให้อิ่มให้หิวเพราะหิวแล้วมันจะไม่ง่วงไม่ขี้เกียจนะถ้าอิ่มแล้วมันจะง่วงมันจะอยากนอนนะมันจะไม่ภาวนาไม่นั่งสมาธิไม่ปฏิบัติธรรมท่านเลยให้ถือศีล8 ผ้ากรองต้อง 7 ชั้นถ้ามาใช้ผ้า7 ชั้นมันจะได้ไม่มีเนื้อรอดไปเลยมีแต่น้ำอย่างเดียวแล้วแต่สมัยก่อนมีผ้าขาวอย่างเดียวก็คงจะใช้อย่างเดียวสมัยนี้อะไรก็ได้ถ้ากรองแล้วมันใสไม่มีเนื้อก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกัน เป้าหมายอยู่ที่การไม่ให้มีเนื้อไม่ได้อยู่ที่คิดตัวกรองสมัยก่อนเขามีผ้าอย่างเดียวเป็นตัวกรองเขาก็เลยใช้ผ้าแต่สมัยนี้เขาอาจจะมีเครื่องกรองน้ำที่เรากรองกันนี้ก็ใส่เข้าไปก็ได้กรองมันอย่างนั้นผ่านมันก็ได้ขอให้มันมีแต่น้ำล้วนๆไม่ให้มีเนื้อไม่ให้มีกากนี่คือน้ำปานะส่วนน้ำที่ไม่ใช่ปานะแต่อนุญาตให้ดื่มได้เขาเรียกว่ายาที่ยานี่ก็เอากาแฟนี่ถือว่าเป็นยาเหมือนกันชาก็เป็นยาผงโกโก้ก็เป็นยาอย่างนี้ก็มาชงน้ำใส่น้ำตาลดื่มได้แต่ไม่ให้ใส่นมเพราะนมนี้ทางสายพระธรรมยุทธ์นี้ท่านถือว่าเป็นอาหารเป็นอาหารเสริมไม่ใช่เป็นยาแต่ทางสายของพระมหานิกายท่านถือว่าเป็นยาดื่มได้เพราะพระมหานิกายนี้ท่านจะดื่มนมโอวัลตินนมถั่วเหลืองได้ในตอนบ่ายแต่ถ้าพระสายธรรมยุทธ์นี้ท่านจะไม่ดื่มอันนี้ก็อยู่ที่การแปลความหมายของพระวินัยว่าอะไรเป็นยาอะไรเป็นอาหาร คำถามจากคุณสุทธิดาคนที่ทำให้แม่ทุกข์ใจลำบากใจเขายังมีความสุขในความทุกข์ของเขายังมีความสุขในความทุกข์ของแม่ไหมคะแต่หนูก็เห็นเขาทำทุกครั้งไปชอบทำให้แม่เป็นทุกข์หนูสงสารแม่ค่ะไม่รู้หนูจะช่วยแม่ยังไงดี ก็ต้องแยกความทุกข์ของแม่เกิดจากเหตุอะไรกันแน่นะถ้าเกิดจากเหตุของแม่เองนี่เขาไม่มีส่วนด้วยเขาก็ไม่ถือว่าเขาทำอะไรเสียหายเช่นเราไม่ทำตามความอยากของแม่แม่ก็ทุกข์แม่อยากให้เรากินเหล้าเมายาอยากให้เอาออกสังคมแต่เราชอบไปวัดพอเราไปวัดแม่ก็ทุกข์แต่ถ้าเราออกสังคมไปกินเหล้าเมายาแม่ก็สุขแต่อย่างนี้ก็ช่วยไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องความทุกข์ของแม่เขาเองแต่ถ้าเป็นความทุกข์ที่เกิดจากการกระทำของเราโดยตรงกับแม่เช่นกันแกล้งแม่ทุบตีแม่ด่าพ่อแม่อย่างนี้เรียกว่าบาปไม่ควรจะกระทำควรจะเปรกควรจะละเว้น คำถามจากคุณอโดเรเทอร์สบุคคลสามารถก้าวข้ามความเป็นปุถุชนได้ด้วยศรัทธาอย่างเดียวได้หรือไม่คะและเพราะอะไรและเพราะเหตุใด ศรัทธามันเป็นเพียงแต่เครื่องจูงใจให้ไปสู่การศึกษาสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดปัญญาการที่จะข้ามจากปุถุชนไปสู่พระอริยเจ้าได้ต้องมีปัญญาแต่ปัญญาก็จะต้องมีสมาธิก่อนเป็นผู้สนับสนุนสมาธิก็ต้องมีศีลเป็นผู้สนับสนุนก่อนศีลก็ต้องมีทานเป็นผู้สนับสนุนก่อนทานก็ต้องมีศรัทธามีความเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าถ้าอยากจะเป็นพระอริยบุคคลถ้าอยากจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าไม่เชื่อก็จะไม่ชอบทำบุญให้ทานไม่ชอบรักษาศีลไม่ชอบปฏิบัติธรรมแต่ถ้าเชื่อแล้วก็จะชอบก็อยากจะทำพอทำแล้วก็จะได้ผลดังนั้นศรัทธาเพียงองค์เดียวนี้ไม่พอแต่เป็นองค์ที่สำคัญต้องมีพวกเราทุกคนนี้ที่เรามาหาพระพุทธศาสนากันก็เพราะว่าเรามีศรัทธาเรามีความเชื่อว่าการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นจะให้เรามีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงจะทำให้เราได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายได้อย่างแน่นอนอันนี้เกิดจากศรัทธาเพราะว่าเรายังไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเราเองว่าการปฏิบัติเหล่านี้จะทำให้เราหลุดพ้นได้เราก็เลยต้องเชื่อก่อนเหมือนกับเราเป็นคนตาบอดแล้วเราต้องเชื่อคนตาดีเราจะเดินไปไหนมาไหนถ้าเรามีคนตาดีบอกทางเราก็จะไปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มีคนตาดีบอกเราก็จะต้องคลำทางไปเองถ้าเราเชื่อคนตาดีเราเดินตามเขาไปเราก็จะไปอย่างปลอดภัยไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปถ้าเราไม่เชื่อเราก็ต้องคำทางไปเองซึ่งถ้าเราคำทางไปเองโอกาสที่จะไปถึงจุดหมาย ปลายทางที่เราต้องการไปนั้นแทบจะไม่มีเลยดังนั้นทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องของศาสนานี้ต้องเกิดจากศรัทธาก่อนเพราะว่าเราไม่เห็นด้วยตาเราเองเราไม่รู้ทางที่จะพาเราไปสู่พระนิพพานเราก็เลยต้องอาศัยคนที่ไปถึงแล้วพาเราไปด้วยการทำตามคำสอนพอเราทำตามคำสอนเราก็จะเดินทางไปถึงพระนิพพานเอง คำถามจากคุณหนึ่งปกติผมมีโรคประจำตัวคือน้ำตาลในเลือดน้อยเวลาเกิดอาการจะมีอาการเวียนหัวมีวันหนึ่งหลังจากกลับบ้านซึ่งวันนั้นผมก็เวียนหัวทั้งวันเย็นนั้นพอทานข้าวเสร็จจึงนอนเพราะเวียนหัวมากๆเวียนจนไม่มีเรี่ยวแรงแม้แต่จะยกแขนสักครู่ก็มีเสียงจิตถามมาว่าจะตายแล้วหรือและจิตก็ตอบไปว่าจะตายก็ตายไม่ได้ว่าอะไรเมื่อสิ้นคำจิตก็ดับวูบลงไปทันทีมารู้สึกตัวตอนมีคนมาเรียกอีกทีปัญหาคือเกิดอะไรขึ้นและทำไมเวลานั้นไม่รู้สึกเป็นห่วงอะไรเลยสักนิดจิตดับไปเองเฉยเลยครับ เพราะจิตตรงได้จิตยอมรับความจริงปล่อยวางไม่ต่อต้านไม่มีความอยากถ้ายังมีความอยากอยู่มันก็จะทำให้มันทุกข์ทรมานมันดิ้นรนแต่พอมันยอมปั๊บมันก็จะหยุดดิ้นพอมันหยุดดิ้นมันก็สงบมันก็ถ้าสติมีน้อยก็หลับไปเลยถ้ามีสติก็จะอยู่ในสมาธิสำหรับผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติก็คงจะมีสติไม่มากพอจิตปรงได้ยอมรับได้ก็เลยหลับไปวูบหายไป คำถามจากคุณบุญมีพอภาวนาไปได้สักพักจิตจะรวมตัวแล้วดิ่งตกลงเหมือนขั้นบันไดลงเป็นพักๆจากสูงลงต่ำสุดแล้วจะรู้สึกกลัวเหมือนใจจะขาดทุกครั้งอยากทราบว่าจิตรวมแบบนี้ต้องทำอะไรต่อไปให้บริกรรมต่อไปไหมครับหรือดูเฉยๆครับอาการแบบนี้เรียกว่าจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิหรือเปล่าครับแต่พอถอนสมาธิออกมารู้สึกว่าจิตนิ่งมีพลังรับรู้ถึงความสุขสงบมากครับและพอออกมาจากสมาธิให้พิจารณาทางปัญญาเลยหรือเปล่าครับ ถ้าออกมาจากสมาธิแล้วก็ถ้าพิจารณาเป็นก็พิจารณาได้เลยเช่นให้พิจารณาความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งต่างๆโดยเฉพาะสิ่งที่เรายังมีความผูกพันยังมีความรักยังมีความหวงอยู่อะไรที่เรารักเราหวงขอให้เราพิจารณาให้เห็นว่าสักวันหนึ่งเขาจะต้องจากเราไปแล้วเขาจะต้องมีการเปลี่ยนไปเช่นร่างกายของเราหรือร่างกายของคนอื่นจะต้องมีการเสื่อมไปเรื่อยๆจะค่อยแก่ลงไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็จะต้องตายไปในที่สุดให้พิจารณาให้เห็นจะได้เป็นคติเตือนใจสอนใจพอใจมีอะไรเตือนก็จะไม่หลงจะเตรียมรับกับเหตุการณ์พร้อมที่จะรับกับความแก่พร้อมที่จะรับกับความเจ็บพร้อมที่จะรับกับความตายพอใจพร้อมแล้วเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาจะไม่ทุกข์จะไม่เดือดร้อนใจที่ให้พิจารณานี้เพื่อแก้ตรงนี้เท่านั้นเองแก้ความทุกข์ใจถ้าเราไม่พิจารณาเราก็จะคิดว่าเราจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจะเป็นหนุ่มไปเรื่อยๆเป็นสาวไปเรื่อยพอเกิดไปหาหมอหมอบอกเป็นโรคมะเร็งขึ้นมานี่ใจก็ตกวูบลงไปที่เท้าเลยหมดกำลังจิตกำลังใจที่จะอยู่ต่อไปทุกข์ทรมานมากเพราะไม่อยากตายแต่ถ้าเราพิจารณาไว้ล่วงหน้าก่อนอยู่เรื่อยๆว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องตายเราอาจจะต้องไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าเป็นโรคภัยที่รักษาไม่ได้ถ้าเรารู้ล่วงหน้าก่อนพอไปเกิดเจอเหตุการณ์จริงเราก็จะทำใจได้ทำใจเฉยๆได้เพราะใจเราไม่ได้เป็นร่างกายแต่ใจเราไปยึดติดกับร่างกายไปรักร่างกายไปหวงร่างกายไปอยากให้ร่างกายนี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ความจริงของร่างกายมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้แล้วเราเตรียมตัวรับกับเหตุการณ์ไว้เวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเราจะไม่ทุกข์เราจะเฉยๆเหมือนกับตอนที่เราเป็นอยู่ตอนนี้ตอนนี้เราเฉยๆอย่างไร พอเรารู้ว่าเราจะต้องตายเราก็จะเฉยๆอย่างนั้นแต่ถ้าเราไม่คิดไว้ก่อนพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาว่าเราจะต้องตายวันนี้พรุ่งนี้เราจะทำใจไม่ได้นี่คือเป้าหมายของการเจริญปัญญาเพื่อให้ทำใจให้ได้เพื่อให้ใจนิ่งสงบเป็นปกติไม่มีความทุกข์เดือดร้อนกับความเป็นไปของร่างกายถ้าไม่พิจารณาก็จะเดือดร้อนถ้าพิจารณาอยู่เรื่อยๆไม่หลงไม่ลืมใจก็จะเตรียมตัวรับกับเหตุการณ์ตลอดเวลา คำถามจากคุณตุ้มเทวดาพรหมสามารถฟังธรรมข้างบนแล้วสำเร็จบรรลุเป็นพระอรหันต์ไม่ต้องลงมาเวียนว่ายตายเกิดอีกได้ไหมเจ้าคะ ได้ถ้าฟังได้ฟังธรรมก็สามารถบรรลุธรรมได้แต่รู้สึกว่าพรหมนี้จะไม่ติดต่อกับใครนะพรหมนี้จะอยู่เหมือนกับอยู่ในสมาธิส่วนเทวดานี้ยังออกมารับรู้รูปเสียงกลิ่นรสเสียงทิพย์รูปทิพย์ได้เช่นเทวดามาฟังธรรมจากพระพุทธเจ้ากันเทวดาเหล่านั้นถ้าเขามีธรรมเขาก็สามารถบรรลุธรรมได้ถ้าเขาสามารถปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสอนเขาก็บรรลุได้การบรรลุไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นเทวดาหรือเป็นพรหมหรือเป็นมนุษย์อยู่ที่ว่ามีมรรคแปดหรือเปล่ามีศีลสมาธิปัญญาหรือเปล่าการฟังธรรมนี้เป็นการเสริมปัญญาในส่วนที่เรายังไม่มีแต่ถ้าเราไม่มีสมาธิไม่มีศีลฟังไปก็จะไม่มีวันบรรลุได้ผู้ที่จะบรรลุธรรมได้นั้นจึงต้องมีศีลสมาธิรองรับก่อนเตรียมไว้ก่อนพอไม่งั้นปัญญาที่ฟังจะไม่เป็นภาวนามยปัญญาจะเป็นจินตามยปัญญาเป็นสุตตามยปัญญาเหมือนกับพวกเราตอนนี้ฟังธรรมมาเกือบชั่วโมงแล้วชั่วโมงกว่าแล้วถ้ามีศีลสมาธิมีอัปปนาสมาธิป่านนี้ก็บรรลุกันได้แล้วที่บรรลุกันไม่ได้ก็เพราะว่าไม่มีอัปปนาสมาธิศีลก็ขาดขาดแหว่งแหว่งมีบ้างไม่มีบ้างมีสามวันหายไปสักเจ็ดวันอย่างนี้มันก็ยากที่จะบรรลุได้ศีลต้องบริสุทธิ์อย่างต่อเนื่องสมาธิก็ต้องสงบอย่างต่อเนื่องมีอยู่ตลอดเวลาอันนั้นถึงจะเรียกว่าเป็นศีลที่แท้จริงสมาธิที่แท้จริงแล้วพอฟังธรรมปั๊บมันก็จะบรรลุธรรมได้อย่างบุคคลในสมัยพระพุทธการที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแล้วบรรลุธรรมได้ในขณะที่ฟังเลยก็เพราะว่าเขามีศีลตลอดเวลาเขามีสมาธิตลอดเวลาพอเขาฟังธรรมที่เป็นส่วนของปัญญาที่เขาไม่มีพอเขาได้ปัญญาปั๊บเขาก็บรรลุได้เลยแต่ไม่ได้บรรลุเพราะปัญญาเพียงจากการฟังเพียงอย่างเดียวแต่บรรลุเพราะว่ามีศีลมีสมาธิสนับสนุนปัญญาที่ได้จากการฟังมาทำให้กลายเป็นภาวนามยปัญญาขึ้นมามาหยุดตัณหาความอยากที่มีอยู่ภายในใจของตนได ้คำถามจากคุณหลิงหลิงการพิจารณากายยคตาสติและอสุภะเป็นการทำงานเหมือนหรือแตกต่างกันคะ คือเป้าหมายของการพิจารณาร่างกายก็มีอยู่สองสามประเด็นด้วยกันประเด็นหนึ่งก็พิจารณาว่าร่างกายนี้เป็นเพียงอาการ32คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายนี้ไม่มีตัวตนในร่างกายนี้ผมมีตัวตนไหมเวลาตัดผมไปตัวเราหายไปกับผมหรือเปล่าเวลาตัดเล็บไปนี่ตัวเราหายไปกับเล็บหรือเปล่าเวลาเปลี่ยนหัวใจเปลี่ยนตับเปลี่ยนไตนี่เราหายไปกับตับกับไตหรือเปล่ามันก็ไม่หายเราไม่ได้อยู่ในร่างกายอันนี้เราอยู่นอกร่างกายอันนี้เราเพียงแต่มาครอบครองร่างกายอันนี้พิจารณาให้เห็นร่างกายว่าไม่ใช่เราเพราะเวลามันเป็นอะไรเราจะได้ไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์ตอนนี้ความหลงหลอกให้เราไปคิดว่าร่างกายเป็นเราเป็นตัวเราพอร่างกายเป็นอะไรเราก็เลยทุกข์เราก็เลยเดือดร้อนขึ้นมานี่คือเป้าหมายของการพิจารณาร่างกายในส่วนของความหลงที่ไปหลงคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราแล้วทำให้ยึดติดทำให้ทุกข์เวลาร่างกายเป็นอะไรไปอีกส่วนการพิจารณาความไม่สวยงามของร่างกายที่เรียกว่าอสุภะอันนี้ก็ต้องพิจารณาร่างกายของคนที่เราหลงรักข้างใครเช่นดาราภาพยนตร์นางงามนางแบบนายแบบต่างๆถ้าเราเห็นเขาแล้วเราเกิดความรู้สึกอยากจะได้เขามาเป็นแฟนอย่างนี้อันนี้แสดงว่าเกิดกามารมณ์ขึ้นมาถ้าเราอยากจะละ กามอารมณ์ไม่อยากจะต้องมาติดกับรูปของคนอื่นก็ให้ดูส่วนที่ไม่สวยงามของเขาเช่นดูตอนที่เขาตายไปหรือดูเข้าไปข้างในร่างกายของเขาดูภายใต้ผิวหนังของเขาเข้าไปเช่นใบหน้านี้ถ้าเราถลกหนังศีรษะออกมาถลกหน้าออกมาข้างใต้ข้างใต้หน้านี้จะมีอะไรก็มีกะโหลกศีรษะร่างกายนี้ก็เหมือนกันถ้าเราเอาถลกผิวหนังออกมาก็จะเห็นมีโครงกระดูกเห็นหัวใจเห็นปอดเห็นตับเห็นไตเห็นลำไส้เห็นอะไรต่างๆถ้าเราเห็นส่วนที่ไม่สวยไม่น่าดูเราก็จะไม่มีกามอารมณ์กับร่างกายอันนั้นอันนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นนักบวชหรือผู้ที่ถือศีล8ผู้ที่ต้องการกำจัดกามอารมณ์เพราะว่ามันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขผู้ที่ปรารถนาความสุขอยากความสงบต้องกำจัดกามอารมณ์ให้ได้เพราะถ้ากำจัดไม่ได้ใจจะเข้าสู่ความสงบไม่ได้นั่นเองจึงจำเป็นที่จะต้องพิจารณาอสุภะเพื่อดับความอยากเสพรูปที่น่าดูน่าชมนี้ต้องพิจารณารูปที่น่าดูน่าชมว่ามันก็มีส่วนที่ไม่น่าดูน่าชมเหมือนกันต้องดูส่วนนั้นพอเห็นส่วนนั้นแล้วความอยากก็จะหายไปใจก็จะเข้าสู่ความสงบได ้คำถามจากคุณจูนการถึงซึ่งพระโสดาบันการละสักกายทิฏฐิกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ของเราคือทำอย่างไรคะ ก็อย่างที่คำตอบคำถามที่เมื่อเพิ่งผ่านมาพิจารณาร่างกายว่าเป็นเพียงอาการ32ไม่มีตัวไม่มีตนในอาการ32นี้ผู้พิจารณาคือใจไม่ได้เป็นร่างกายอันนี้เห็นร่างกายเป็นอะไรใจไม่ต้องไปตกใจเดือดร้อนใจปล่อยวางให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันอย่าไปอยากให้มันไม่ตายอย่าไปอยากให้มันไม่เจ็บแล้วจะไม่ทุกข์จะปล่อยได้ก็ต้องเห็นว่ามันเป็นเพียงอาการ32เป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นอวัยวะต่างๆไม่มีอะไรไม่มีตัวเราอยู่ในร่างกายนี้เลยเพราะฉะนั้นเวลาอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเราเหมือนเรานั่งดูคนอื่นอย่างเงี้ยเราดูเขาเราก็รู้ว่าเขาไม่ใช่เราใช่ไหมแต่เราไม่ดูร่างกายแบบเดียวกับเราดูคนอื่นเรากลับไปดูร่างกายว่าเราเป็นร่างกายมันก็เลยเกิดทุกข์ขึ้นมาเวลาร่างกายเป็นอะไรแต่ถ้าเราสามารถมองร่างกายนี้เหมือนกับเรามองคนอื่นเวลาร่างกายคนอื่นเป็นอะไรเราทุกข์หรือเปล่าเราเฉยฉันใดถ้าเรามองร่างกายของเราเหมือนกับเรามองร่างกายของคนอื่นได้เราก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายของเราเราก็จะละสักกายทิฏฐิเราก็จะบรรลุเป็นพระโสดาบันได ้คำถามจากคุณสิริมาศสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเกากิเลสให้เบาบางคืออะไรคะ ก็คือศีลสมาธิปัญญานี่แหละหรือทานศีลภาวนาที่พวกเรากำลังบำเพ็ญกันอยู่นี่เป็นเครื่องขัดเกากิเลสทั้งนั้นแหละทำทานก็ขัดเกลากิเลสรักษาศีลก็ขัดเกลากิเลสภาวนาก็ขัดเกลากิเลสทำไปตามกำลังของเราบางคนก็ทำได้แค่ทานก็ยังดีบางคนก็ทำทานได้รักษาศีลได้ก็ยิ่งดีใหญ่บางคนทำทานรักษาศีลได้แล้วภาวนาได้ก็ยิ่งดีใหญ่เหมือนกับซักเสื้อผ้าเนี่ยถ้าซักด้วยน้ำเปล่ามันก็สะอาดไปหน่อยถ้าใส่แฟบก็สะอาดขึ้นอีกหน่อยถ้าใส่ผงกัดพิเศษเข้าไปอีกมันก็กำจัดได้อย่างราบคาบนะมันมีเครื่องขัดเกลากิเลส3ชั้นด้วยกันทานก็เป็นเครื่องขัดเกลาชั้นแรกศีลก็เป็นชั้นที่2และภาวนาก็เป็นชั้นที่3 คำถามจากคุณธวัชชัยทำข้อใดบ้างที่จะทำให้เราตั้งมั่นศรัทธาในทานศีลภาวนาได้ครับ ก็คือการใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาหมั่นฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆเพราะการฟังเทศฟังธรรมจะทำให้เราได้ฟังสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังแล้วเราก็จะถ้าได้ฟังซ้ำอีกก็จะเกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นจะทำให้เรากำจัดความลังเลสงสัยต่างๆได้จะทำให้เรามีความเห็นที่ถูกต้องมีปัญญาจะทำให้ใจเรามีความสงบมีความสุข คำถามจากคุณธีรพัฒน์เวลาทำบุญแล้วเราไม่ได้อธิษฐานผลบุญต่างจากการอธิษฐานหรือไม่ครับ การอธิษฐานนี่เป็นการเข้าใจแปลความหมายผิดกันการอธิษฐานของพวกเรานี้เราแปลว่าขอให้ได้สิ่งนั้นขอให้ได้สิ่งนี้แต่ความหมายของอธิษฐานของทางธรรมนี่หมายถึงการตั้งใจก่อนที่เราจะทำทานเราต้องตั้งใจก่อนใช่ไหมเช่นวันนี้ญาติโยมจะมาฟังธรรมมาทำทานนี้ญาติโยมต้องมีความตั้งใจก่อนอันนั้นแสดงว่ามีอธิษฐานแล้วงั้นการกระทำอะไรต้องมีอธิษฐานก่อนทั้งนั้นต้องมีความตั้งใจก่อนถึงจะทำได้เมื่อทำแล้วไม่ต้องไปขอผลผลมันมากับการกระทำของเรานั่นแหละเหมือนกับการซักผ้าซักแล้วไม่ต้องไปขอให้ผ้ามันขาวให้มันสะอาดหรอกมันสะอาดแน่ๆถ้าเราซักใช่ไหมถ้าเราไม่ซักเรามานั่งขอมันก็ไม่สะอาดอยู่ดีงั้นกับคำว่าขอนี่ควรจะตัดออกจากสารระบบของเราได้ว่าพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้ขอพระพุทธศาสนาสอนให้ทำแล้วของที่เราต้องการสิ่งที่เราต้องการมันจะปรากฏขึ้นมาเองคือความสะอาดบริสุทธิ์ของใจของพวกเราอันนี้คือเป้าหมายของการปฏิบัติธรรมคือการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์กำจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจเพราะความบริสุทธิ์ของใจนำความสุขมาให้อย่างใหญ่หลวงคือนำบรมสุขให้กับพวกเรานั่นเองไม่ต้องขอทำไปเถิดเหมือนกับซักผ้าไม่ต้องไปขอน้ำขอแฟบว่าช่วยทำให้มันสะอาดหรอกซักไปแล้วเดี๋ยวมันทำหน้าที่ของมันเองเดี๋ยวซักเสร็จเอามาตากแห้งปั๊บมันก็สะอาดขาวสะอาดงั้นตัดคำว่าอธิษฐานไปได้ศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้ขอเลยพวกเรามาขอกันเองกราบพระจุดธูปสามเทียนสามดอกก็ขอกันวุ่นไปหมดขอให้ลูกดีให้สามีดีให้ภรรยาดีให้การค้าขายดีขอได้ป่านนี้ก็ดีกันไปทั้งประเทศทั้งโลกแล้วไม่ต้องมาปฏิบัติทำกันให้เหนื่อยยากไปเปล่า ๆคำถามจากคุณธวัชชัยและคุณธีรพัฒน์คนที่คนป่วยที่นอนไม่รู้สึกตัวที่โรงพยาบาลมาหลายเดือนแล้วและหมดทางรักษาต้องใช้เครื่องช่วยหายใจลูกหลานหรือญาติควรดำเนินการอย่างไรดีให้ถูกต้องต่อไปครับ ก็รักษาไปตามธรรมชาติเอาของที่ไม่ใช่ธรรมชาติออกไปเสียปล่อยให้ร่างกายเขาอยู่ไปตามอัตภาพของเขาถ้าเขาหายใจได้ก็ให้เขาหายใจไปดื่มได้ก็ปล่อยให้เขาดื่มกินได้ก็ให้เขากินอย่าไปบังคับเขาให้หายใจอย่าไปบังคับเขาให้ดื่มให้รับประทานไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะมันฝืนธรรมชาติของร่างกายเพราะว่าร่างกายมันหมดสภาพแล้วมันไม่อยากจะอยู่แล้วอย่าไปยื้อมันเพราะจะทำให้จิตที่ติดอยู่กับร่างกายต้องทรมานเหมือนกับคนที่ติดอยู่ในรถเสียเนี่ยแทนที่จะเอาคนออกจากรถแล้วเอารถทิ้งไปก็ปล่อยให้อยู่ด้วยกันไปอย่างนั้นนั่งอยู่ในรถเสียไปทั้งวันทั้งคืนมันมีประโยชน์อะไรไปไหนก็ไปไม่ได้ใช่ไหมแยกคนรถคนขับออกจากรถดีกว่าเอาคนขับออกมาแล้วก็เอารถไปทุบทิ้งไปขายเข้าเชียงกงไปเอาเงินไปซื้อขนมกินดีกว่าดีกว่ามานั่งยื้อร่างกายเนี่ยเลี้ยงกันไปแบบเจ้าชายเจ้าหญิงนิทราไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่เกิดประโยชน์อะไร และถ้าทางการแพทย์ฉีดยาระงับเวทนาให้กลับไปเสียชีวิตที่บ้านอย่างสงบเหมือนการนอนหลับจะเป็นผลดีหรือผลเสียอย่างไรหรือไม่ครับ การให้ยาระงับความปวดนี่ก็เป็นเรื่องของทางโลกถ้าเป็นทางธรรมแล้วท่านจะไม่อยากจะใช้ยาระงับความปวดถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรมท่านจะสามารถระงับความปวดที่ส่วนใหญ่มันเป็นปวดที่ภายในใจมากกว่าปวดที่ร่างกายความปวดของร่างกายนี้เป็นส่วนย่อยถ้าท่านภาวนาเป็นปฏิบัติธรรมเป็นท่านไม่ต้องใช้ยาแก้ปวดแต่สำหรับผู้ที่ปฏิบัติไม่เป็นพอเจอความปวดก็จะทุกข์ทรมานเขาก็ให้ยาระงับความปวดไปแต่เขาก็จะเสียโอกาสที่จะได้ปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะก้าวข้ามความปวดของร่างกายไป พ่อคะอันนี้เหมือนเขาให้ยาแบบเหมือนให้หลับแล้วก็เสียชีวิตไปเลยงั้นนะคะ ก็ยา ผลเสียจะมียังไงบ้าง อันนี้ไม่ทราบว่ายานี้เป็นตัวเหตุให้เขาตายหรือเปล่าถ้าเป็นเหตุให้เขาตายก็ไม่ควร ยาถ้าเป็นยาเพื่อระงับความปวดให้เขาพักหลับนอนนี่ก็ไม่ถือว่าเป็นการฆ่าเขาต้องแยกประเด็นตรงนี้ว่าเป็นอะไรกันแน่วันนี้ฝนตกพอดีเอากันนี้ก่อนดีไหมเราเก็บคำถามไว้วันอื่นนะเพราะตอนนี้ถ้าพูดไปเสียงมันดังไม่ได้ยินอยู่ดีงั้นก็ขอระงับยุติการประชุมไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ